قدم اسم ظاہر را المسجد الحرام الحرام دا اوگود کلامی ولی ذکر کن دا لن نا اوگود تا دا مزمر نا اسم ظاہر تا انتقال ولی کولی چی اصل پا کلام کی اختصار دے چی مراد ادا شی وجہ دا دا چی دا دی اوگود ذکر کولو سر علت تا اشارہ کئی دا غا طرف تا مخکا کتای تشغلی نهم ولو تا مخکا عزت من جماعت تا شطر المسجد الحرام اگر دو مخذیب طرف دی عزت من جماعت ذکر ہو نوی کدا ویلے فوالی وجہ کا شطر ہو نو علت نمعلومی دا چی علت تا دی حرمت تا احترام اشطر ہوئی طرف دی اگر دو پیغمبر تی آدنم چرت چی ایتا سنو گردو مخونو طرف دا غیبانی دا دا تذکرم چی پاتی نشید خلقو بتا سمانی تا قسم دلیل بانا دا تنورم جواب چکنا اول جوابی ذکر کرو ان الذين اوتوا الكتاب سبب في غور در کئی نزلت تفصیل سر راولا دا که قبلا نوی بادر شے نو بیا با پی غور در کو کنا دا بے اعتراض بے دبانی کو لیکن چی دیاتی کون کی دو دونا اغا نگلی کی گی تو سسنام القاطع دا الا الذين ظلموا منهم فلا يسلمون زیادتی کہ ان کی دنیا خبر تغوغ نہیں دی اب ابھی ہم اعتراض نہ کی یا مستثنا متصلا الا الذین ظلموا منهم یحتجون علیکم بباطل الحجاج جی کم منصفان دیا وغلی شی جی کم زیادتی کہ ان کی ظالمان آئے وقت پر خبر دوتی میرے گئے اتنا فلا تغشاهم تو دنیا مقابل شلا قریش زاد دشمنانو یہود سر تام وعادی خبر اتنی وغیر ہم ختم کری اخکارا مقابلے تا دشمنے تا ادھر دو انہوں نے یہ رہ گئے تینا ایک یو زمانہ دے رہ گئی چی دو باب متن کی وہ ہے دا اللہ دا پارا دا میں دے لوگ رہا چی پورا کم میرا بانی میں بتا سبانی حوال تو قبلتا کم ساس قبلہ میں بدل کرا چی نعمت دا بانی پورا کم ولی اتم نعمتی علیکم چی پورا کم میرا بانی میں بانی ادھا پارا دے چی سمو بانی روان شای اهدنا الصراط المستقيم سملار صدا منل دنس سملار دا قبلی کعبه ته مخول سملار دا اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما صلنا فیکم فسمروان شیل کج پیغمبر میرے کی درولے گو لعلکم تهتدون اهتداء کما صلنا فیکم رسولا پیغمبر میں کامل دا رولے گو نو ہدایت مکامل قوم دا تا چپا غیر آن شیخ قبل مکامل دا یا دا روس تو سر دے مطلب اس دے لعلکم تحتدون اہتدان کما ارسلنا فیکم رسولا یا لی اتم نیمتی علیکم اتماما کما ارسلنا اتماما لنیمتی علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا مہربانی زبانی تمام پیغمبر میں کامل درو لے گو دا پیغمبر فرائض ضرور ذکر کرو پہلے کیوں ذکر کر یو زکی قوم یہ پاکی تاسو ایبون سن مرضون دزڑو وجود با جامع با پا وہ پاکا کی نظر با فس پاکای دا سی مرضون دی چا غیل زال لعلاج کول غاری که زال لعلاجی ونشی نو پا عام علاج بانی اغنخ کی دا تنی مرضون هم دا سیدی کنه زنی دا سیدی چه عام داکتر للاشا سا دارو گولای در کی نخوا باشه زنی مرضون دا سیدی چه اکتا عام داکتر للاشا شی اغای پلانکی داکتر للاشا متخصص پاگه که سپیشلیست دا اغا مرضون معالج للاشا دی داکتر للاج نور دی بیا او کامیاب نی دا زن مرضون هم دا سیدی زنی عام و علماء و صلحاء و پا بایان بانه پا خون بانه اغا خکیه وزنی دیسی چاقبی دا متخصیصین و ننخه کیگی دا زران با کی بر پس ختمائی دا زران با عینات پس ختمائی دا زران غرور تعلی با پس ختمائی حسد و کینه با پس ختمائی دا با توک بختوری چی پا عام نصیت باندی سمشی عام نصیتون باندی که دیل متخصیص لطلل غاری چاقب طریقه او خود چی بده طریقه عمل شروع که استاد امارت ختم شی کندہ ہمارا دن ختمی گی دغی تا تذکیه تا وی علم دا تصوف دا پخوان را روان دے خودم رضا چی دا ترتیبی چی بدنی گی را بدنی گی دا تجربه دا چا سر دا ترتیب دے وی خوش ہے کینا غری دے کینا او پزاکی اللہ ویا دا سی امانا دا زما زړه چې حرکت کې نو دی وی الله الله الله دا وای سو پیری وای صاحب دی بند سو پیری چې سو پیرو دی ویل شو تر دې چې سلو زرو پیرو تا ورسې وکړه نو چې دا حالت شي نو زړه زنګ په الله الله سره ختم شي اوس نه کو طرف ته ترغیب ورکی نه کېو ته سو کو خوشی کې نه لا اله الا الله وا سو ته بل ذکر وکړي دا د تزکیه قسم دی از قرآن یو شعبه ده تعلیم دا ٹھیک ده چې په دې کې خلکو ډیر ناروا شروع کړی دي ډیر بدعات ډیر غلط طریقې په کې تر شروع شوی دي دا دې رد پکار دی کنه دا منکر اصلاح پکار ده د سره انکار کول چې تصوف لا څه شي دي دا د قرآن د قوانینو نه انکار کول دي نه جایز دي لکه دا عام غیر مقلدین به مذهب خلک شو یا دا سعودیہ والا شو دا امارات والا شو چوہ دے تصوف والا دے ناغاو تو دے اندون بے اللہن دکھاری کی پتہ نلگی دا تصوف تا چیز دے تشہ دے تصوف اغرطم کی ولو او زکی کم اچکو کتاب سو مطلب دے کتاب اپو کی پتہ قدامت الحکمہ امام شافعی الام کے تو زی ذکر کی امام مالک مولا حکمت و السنہ در رسول علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا عمل منذکا و طریقہ دا غو کرا رجوان سو و طریقہ دا غیر کا حاجو کا و طریقہ دا غو باندیو کا السنہ اچھ پوہ کی تاثر پاغتبانے کی تاثر پہ نہ پوئے دے منگ پا سب پوہ پا دین چا اللہ زمانگ نہ پا سر ادا کی گی دا پتا منگتنو اللہ و خودل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ذریعہ باندې خودل مویم تاس تیاد کہما فذکرونی کی امت میں غور کرے کتاب میں غور کرے قبلہ میں غور مقرر کرا دین غور یاد اوے ما سمانے یاد اوے پر خلے یاد اوے مخیر دے فذکرونی پا عمل بنی یاد کہے پا عمل میں یاد کہے اذکر کم نو تاس بیاد کم پا قول دے نعمتوں مخیلو سی اوفو بیادی اوفی بیادکم اوفو بیادی اذکرونی اوفی بیادکم اذکرکم زبتا سیادم من خبر سرکم وشکرونی قدر کا زمان مہربانو انکار مکوائی شکر ستا ہوئی خلق و شکر رہ چپ خلو و شکر دے یا و الحمدللہ ٹھیک تدا خبر الحمدللہ شکر دے ذکر دے اور رقبلی کلمہ دا وہ دیوان شکر پورا کی گی نا شکر ویلے شی نعمت چکم اللہ در کرے دے آدست در پارے در کرے پا غزے استعمال کا آغا نعمت پا غزے در روڑے شکر سدے چی اوڑ خورا در ضرورت مناسب اس کے اصلے ہوئی در روڑے شکر واسم اور شکر قوم آغا دا چی دیران تے غور دے او شکر دے ہوئی چی امی نخورا دیران تے میں غور دے دا شکر دے کدا کفر دے کفران دے دے نعمت دے روڑے شکر دے مانا دے ضرورت مناسبی اخرا او بلتی ورکا او سے او صلاحی شکر دے چی روڑے راک اللہ پی پاکی تولیا نخلاص شمو گوٹی پی امگی زین خلق اکرم الخوف دے شکر خود اندے کرے دے کفر کردے شکر دے دے روڑے اکا چی سو مرد تا ضرورت یا امرا اخرا دا غین زیادتا و مو الاکر فوق الشبای حرامون چه موش بی دا غیر پاس اون وره بلا خورو نو ناروا دی حرام دی نو ولی دا کار کئی نو شکر نعمت دا اللہ پا غزه استعمالول لاس دا اللہ نعمت تی دا دی شکر دا ری چه دا اللہ پا غزه استعمال کا سترگی نعمت تی شکر دا ری چه اللہ پی خوخی کی پا غزه کیو تو گورا وگ نعمت تی شکر ادارے چ اللہ پہ رضا کی ناغ خبر پیوارا دا سے تمام اعضا نعمت دی دا پا غزین باندھے استعمال کرے اولا تک فرونی اکبر مکوائے نہ شکری مکوائے لاس پبل دے استعمال کے دا سے تمام نعمت چنا عقل دماغ سوچ فکر میں در کر دے نماز نعمت چن قدر اکائی ردیبان دین زماز دکائی او عمل پہ اوکے عقیدہ پہ جوڑا کہ اولا تک فرون نہ شکری مکوائے ٹول اول دا اللہ دا نعمت یعنی دا زلہ نہ شکری دا ٹول اول دا اللہ دا نعمت دستر کو نہ شکری دا دا غوگونو نہ شکری دا دا جبی نا شکری دا دا لاسو خو نا شکری دا اتاما دا دے دے جنو تونا برا کئی نو تو خو طول دا اپا بغاوت آرامی باغی دا اللہ اتا لب لا بیا دا دے کئی اتاما چی جنو تونا برا کئی و لا تک برون انا شکرونو کئی دی نمتونو می اے ایماندارو ات وہ اعتراضوں بیان شو جواب ہو شو تحویل دے قبلے مسئلے تفصیل سے رکھنا اس ترغیب اور کے اطاعت تا برداشت تا کہ قبلہ بدل سوال نو طول دنیا پوشو جدا سڑے دے چا دے نا دے زان لدے او مخلوق زان پہ سیرہ وری دے بل چا نمانی نو دا ہر چا دا خلاف او دا دشمنی اثر بہت سرگندی گی تلقین نکلکون کی وار خطا نکی کلک ہو جائے گا اللہ ہو چر تقفل منظر پرین دی ایماندارو یا ایو الذین آمنو مقیم تلسو یا ایو الناس بیاو پس تلسو یا بنی اسرائیل اسو یا ایو الذین آمنو در زنگ بڑی ختم شی دی ایمان رانا بڑی تزرط دن نشی تم اخول آواز دے خوگ آواز دے دی عزت آواز دے دیر مبارک و قدردان آواز ہے چل اللہ کئی منگتا اے ایمان والا ہو اے ایماندار ہو یا ایوہ الذین آمنو حدیث دغوی بزرگان ہوئی چکل ہوئی یا ایوہ الذین آمنو نغوگون تلوکا چیز ما رب ما تسوئی کی ایمانداری نغوگون تلوکا چیز ما رب ما تسوئی یا ما تے آواز کرے دے چسرہ توئی غوگو تا چیز ویاغ سوکا مدد وارد اللہ ناتا ویلی نوی یا کنابود وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَدَدُ غَوَرَدَ اللَّهَ پدس مقبانے پس طریقہ پس غم کولو او برداشت کولو بانے او کولو دمانزو استعینو اللہ بصفر اللہ نمدد غوارد تنگی دو پا دین بانے یا اللہ ما پا دین بانے تنگا اللہ ما رحمت و توفیق رکا اللہ بصبر صبرا علی السیم رضانی پی تنگا صبرا عنہ زانی تین ٹنک زانی تین ٹنک وہی نہ کہا رکھا صبر کو برداشت ہو کو صبر کے برداشت والصلاۃ قول المانی صبر صلاۃ قرآن دوار یو کری دی غم ان اللہ مع الصائمین ان اللہ مع المزکین داشتے قرآن کی نشتے دی و دعو مع الصابرین صبر والا وصر دے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دو سر دے حاجر و جداری ندیری ادائی ندیری ان اللہ مع السلاطین ان اللہ مع الوزراء یادا شانتا ان اللہ مع الممثلین من بران و سر دے دائی ندیری دے خلق تیری اصابرین پا عقیدہ و عمل مانیتین چو کم عقیدہ نیو اللہ دنیا بھگوان شفا بدیا کم عمل بانے چرے ارتھ چکی کو عمل بھاگرین چکر خلاف جوڑ سو مقابلہ رالا اس پر جنگ کی جنگ کی گی مسلمان بھی کیوں شہیدان کی کافر بہ عمری کافر سر زمن سے کہا دے دوزخ لوئے دے زیبا دوزخ تھا خود مسلمان احکام بیان کے شہیدان سو فی سبیل اللہ امام محمد اموئی ابن حجر اموئی بدر الدین عینی رحمہم اللہ تعالی وہی سبیل اللہ ہر دین خبر ادا دین ہر خبرہ سبیل اللہ دا چتا پیروانے گی وَإِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْغَزْوُ وچی سبیل اللہ مطلق ذکر شن امراد تینا غزائی القتال فی سبیل اللہ تینا امرادی ما حدیث کی چکم فضائل دا سبیل اللہ را غلی دی اگر دا جہاد و دا مجاہدین دا پارا دی اتش پلائے دا وطو دا پارا یا دا تکار دا تلو دا پارا ندی را غلی دا غیر دا پارا شی اللہ میرا بانا ڈیر دے کہ تو بل دین اوکار لو زی نو قوی امید دے چ اللہ بپا عمدہ کسی اجر در کی غیبانی عمدہ انعام در کی اور اصل دا نم دے سبیل اللہ دا جہاد دا جہاد نے بغلول اور بید قرینی نے چلتا موجود ہے او پا جہاد نے پسیواب بلت باندے کول دا تحریف دے حرفون الکریم ام مواضعی دا اللہ کریمین مطلبون و بدلائی سیرو زیل ازا اشاریل ازا چیلیل ازا دا سبیل اللہ چی طف ازا اللی غطول پا غیر او تپی دا سی ندا سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارا کی ویلی چی پاگے کی نفس لدی پاگے کی مرگ دے وینے توی دی پکیتا قید کی دل دی پکیتا نو پاگے دا فضائل ویلی دی او دا دین علاوہ پس روزا عشرہ کی دی دین دا زکاولو یا دا خودلو دا پارزی امید دے چی اللہ دولم دا غاجر ورکی طالب علم دا کور نبار شو سوی سبیل اللہ دے اللہ دولم دا غاجر ورکی اعمالو کی تضاعف آوری خدا صرف اور صرف اغیل کول دا تحریف دے دا بزل دا گناہ دے ناروالی دا غیل نو او دا دے دا پارا او اللہ کولیشی چی اغیبانی امور کی او وردی کی اللہ دے منگلو مرا کی ویلی سو پا غدا کی نموی تاسو دو تاموات نو دیت سبیل اللہ ولی ویلی دی پیغمبر اسلام نتا پوسو شو مسند دا احمد مشکات کیم نقل کرے دے سرے جنگی کی دے نم دے پارا جنگی کی دے خاور دے پارا جنگی کی قومی دے رت باندی فی سبیل اللہ بچو کی نبی علیہ السلام من جاہد لتکون کلمت اللہ ہی العلیا چدا اللہ دین اچت چدا اللہ کلمہ اچت دا فی سبیل اللہ دے دا سوابون اغلی ذکر کری دی نو فی سبیل اللہ تو دکوئی موات تاس امرو اموات مویتم چدو مردی لا تقولو هم مواتن مویت چدو مردی نمبر خودی کنا مقتولین دی امواتن مانا بے فائدی مرا عباس مرا بے زی مرا دے تخل کوئی تاوان زیا ابی مقیم ری دل دا سی موائدہ پا مقام ری زائی علوم ندے برباد ام ندے دے خود دین پا پولا باندے عالمو گردے نخو گردے لے تیگا وردے امواتن کم کن اموات دا مروغاندی دنور مروغان مروتا موائی آل امران کی بے انشاءاللہ دے تفسیر کم التم رضی بلکی دو دی جون دی لیتلاک وراک اللہ تشورون لیکن تا اس میں نہ پہ گئے نچی جون دی دنوزا پیوالی نہ پہ گم دیو جن پہ ازاوی ہوئی جون دی خودی تاسو پیچھے نہ پی گئی داغے ہو جا دادا چدو دا جوندن لیسا مما یدرکو بالحواس دا پستر گونشی رید پر گو گونشی آورد اپا لاس پر اولی پر پتا تنشی دا گولے مما یحسو بالحواس کیا حواس سر دی معلوم شدہ کی دینشی اب یادا سرگن دا خبر دا کنا چی مقتول دی امرو تا موائے معلومی گی دا چی مقتول دی او مرو تا موایا یعنی دا نور مرو پشان تا مرو ندی کنا نور چی مرشو نو مرشو دو چی مرشو نو جوندی شو دا اللہ مخ کی ادری گی او یو غارا چی سا غاری او سن غارم بیا ہوئی بیا ہو تا ہوئی نو دا غارم چی زمنگ تانی بیا روحون تانو کی دن نکا انتا رد دا واحنا علاج سادنا چ زمنگ روح نہ زمنگ تانو تدن نہ کچمنگ تا دا پار بیاو جنگی گو بیاو مرشو بیاو جنگی گو بیاو مرشو وی نا نا دانی کی دارو ادی تانی تا بیانی دی در خود نست دا سحاو چ اللہ وی غوارا او شہیدی غواری تانی تا می روح پریدو می نی پریدو دا بنیدی بیا او دا صحیح حدیث چ روحونا تحت العرش دی قنادیل معلقتن تحت العرش آج تلان دی نو دی تنے کے سنگ ننوتی دی چوی دی تنے ترہ ننوت دی تنے کے اللہ حیات چول لے حیات شتے و آغا حیات دا دا روح در اطلو دو وجن ندی ٹھیک دا دائی تردی دا روح سر تعلقی اللہ پا کتبل سو قسم حیات پیدا کی دا غیر تیار دے کولشی ایمان زمان دا دے چو حیات پا کشتے تنعیمم پی جنی تعذیبم پی جنی و دا دا روح دا دن نکی دو بیا دی تنی تا مخ که دا قیامت دوار دینا تا ثبوت نیشه سا دلول نیشه دی اکا دی ناغداش دی لکا دا عنکبوت جالا کبایت العنکبوت مون دی نیشه دی دلیل نیشه دی بلکه جندی دی اتاس پی نپوه گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ صرف مرگ نہ سختی ورولم پدی مسئلہ بانی لَنَبْلُوَنَّكُمْ پدی چی سفیر نظر خوڑلی او اشتے کر دی خوند تا معلوم شی پدی مسئلے پا بیان بانی دی کلی نا نی شغلے جنگی سر نی کرے بند کرے نی پا بیان جماعت باندی دی مسئلے خوند تا تا نمعلومی گی زوتا دا مل ذکر دی دا علو مزا کئی چی مخی تا تا تا دا مخی لراشی بیادا مسئلہ وا نسترے کی گی بنا سات پا سات پا جذبہ زیادی گی کار بکی گی ذکر ذکر کرا نبلونکم لام نم ذکر کی سوگنکم سختی برا ورغنبانی بشای من الخوف بلا سختی پریشانی ازمیل کو ازمیل فصل لگوانی دیاری دیارا بھائی درنگ لبی نسی اس میں پارسی کئی اس میں ولی عمرا پسیرا پارسی بیجتی میں کئی والجو فصل لگوانی لوگا بانیم روڑے بم بندی گی خر خوراک با بنشی تنخواه با بنشی دنو کارین با دیو باسی داشت علیمان ما تا معلوم دی چه مسئله دی دینی کولا خلق و سرداش تعلق ختم کرو دا مزدوره زین و اوگی با اغبو موگی و خضا با موگا بیا با چه دیر پریشان شو نو دوار با واقسی اولا پا جوار نو دا با پا تبای را تکرندانی نی بیو چی جای پا دی بی گزاره کن لنا بلوان نکن من نفس من الاموال داشتا لغا ولدو لغا وانا لغا خدا لغا لغا دا بیا با مور شی دمرا با مور شی چی بیا با خوالی نشی عادی شکایت کرد رسول علیہ السلام تا یا رسول اللہ او گی امیو یا را امدہ بدامنی امدہ نبی علیہ السلام وی که وقت دی او گو سو عادی امن و امان بوینی او مالون با دوم را بینی چه تب خیراتی چال ورکه اغبو از ما سراجت نیشه تال در کم زدال خیرات ورکم زکاة ورکم هم نامان براشی یه را با نی عدیوی ما اولی دل دوم را مال و ما سخا از ما قام سخا چه دو کور که بنا ده ده بار بپروتو مالون با بار پاتو لارا کی گرزیدم بسری ده بمی توار کول او زدال نگردم چه توک می بیام ده چه مولا توار کرلی معلوم دوم را زیاد شو امن و امان دوم را راگه پیغمبر السلام بولی جنه روانه ده یوازه پا کالو دکا اما تا پوسو که خورکه چر تا ده حرم تا دوم امره یا حجلا اما تا روی که تا ده کم ده نرالی ده عراق نرانم حیرا لقینا ما وی یریگی نا ده چانه یریگم مرگ ده مسلمان ده طول مسلمانان میرونه دی اما تا رو کئی بکی ریگم ولی آدیو جانل وی رسول علیہ السلام نشتے سی چویلیو اغا ہر ترال مخیلہ بیشین خو مخ کی با لوگا رازی لوگا نیر آگلی نمو بی سوالی ما توی تاثر ازم هفتہ دویم هفتہ وانی بزرط لمبیا یا شپا یا دو بمیو کردو نو پت پت لم چیز ما کلیوال خبر نشی در طرف نا که خبر شی معلومات بکی تو ما سر چوک جنگو کیا کنزل با دیره دی نزل تا بخوش آلیگی چه سو کورو خبر نی نسلی وی زر سر دم مای مزا وی زمان نماو توی اوگی بایی جمعه دی بستارا با نی جماعت کیون گوره چی دی پری دی ار روره با دو خوراک نی کستا دا خیاری چی دی زی او خوراکون خوری بیا بستاره وی زبا اوگیم چه تا اوگیم چه زبا اوگیم تپ سردے کی سمجھ جو زبا سمجھ کلکو نماوی او شرط زما بل دے ساخت دے ویسا ما تب کنزل کئی خود تب جواب نور کئی کزو چاپ تا پیڑا ولم نو تب جگڑا نجوڑای وی دمر دالای ما چی زبا جگڑا نجوڑم زبا وی بدل ناخلم ما سر مزا وی قسم دے زمب سر خمخا زما نا حالات تقریبا را للت ما خام دے روڑے چارا نوڑا دا دوارو مغان روڑے روڑا لے مالکا پا کیوم دو خلق خلال کری تا نغرے خوش شعور بلے دا اگا ما توی خوری ما ایما جولی دا مازل را گوشید خورا خلال لے خبر دا دن لے پس کورا خوی امور گا وچکلا اگا وچکلا خورا ما وی سنگ دا خو خوند درک بیا با ما سر گردی بی بیوم کردم ما بی خدا ما استان نروس و گوٹ که دردم بیان مشروع کو بیان مشروع کو حتی نروس و سکسان و تپوس بکر ویتر در کم دین راقلی تسو کی نو دیر و سر ما جنگو کن مجد تا سر تسکتو بلخونه مراقلی خور رور در نگو آرام چه تاوی در کم دیر در کم دین راقلی گو جمعات کی می پرده خدا کنه می پرده چوزم مشران پکی تھے زطمن خلق والے کی ویغلی شویلے دو کور پکار راغل لے دو کور نہ مروا راغل لے وی نہ مرچا کو پتاٹا پروت تھے وی غبل یوم دے سی دے دا یوم دے سی دے ہما ویتا سپوس کو چتو سو کے دست دے میں دے دقا چیزی مجرا خبر کو اہو خبر شروع کو کانزل شروع کو موسر دا سی چلو کو دا سی چل دے کو مس پسین راغل لے وی دی وقت پوری دیالو نوی منگ دیو شرمو دو بیزت دی کلو پا آوان پانی چرگان الواگانی روجی پخیش بی خالو کن راولا زمان مرگیر تا مرخی تاوڑا پلو مرگ که تا که پوجه نکا کواس پیشه من الوالجو والگو غانی لوگا ورادی پریشانی ابیا چرالا نو بیا بای زیولی نشی چه شروع شو فتوان نو بیا بای زیولی نشی پیشه من الاموال و نفس من الاموال اپا کمولو دمارونو مال با دی کمی گی پٹی کی با پیداوار کم شی دا شانتا دی تجارت با دی کوٹا شی بند با دی تخلقو کی سوداتی نماخ لائی دی طریقہ مانی دا پریشانی با دمانی مراوارم والا نفس دا نفسونم زوی با دی مری لور با دی مری خضا با دی مراشی پلوانو کی با دی توک مری رسول علیہ السلام مو مراشوا لامسالہ نوخو مسالی لجوڑاو دا پلای مخ کی مرو ابیا مور مرسوا دش پگو کالو چپلا نکے مرسوا غساتا نو در لس کار دنو بود در دری سکالو در دریو تالی پانزو سکالو چی تر ام مرسوا اثر ختم سو نو تباری مرسوا خدم مرسوا خدیجی تل کبرا رضی اللہ تعالی ما والانفس والثمرات از کمولو دمیو اولادون و دمری ثمرات القلب بچے دی نور پیداوار نور میوی یا بچے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نارینه بچی زوانه تندی رسی قاسم طیب طاهر ابراهیم سلور دامونو بعضی طیب و طاهر یو دینو دری دامون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غیقی دو سو نختل نی و سمرات اخل کوی پی غور داور کو لو کانا نبیین لم یموت ابنو ابراهیم چی مڑی دو دماریا رضی اللہ تعالی نهانا پیدا ہوں رسول علیہ السلام خیر کیو او دا غد استر گنا روخی بایدی جللی ایدا اللہ کار دی ابراہیم منگا سو کو انا بفراقکا لمحزونون استاز منگا پتلو وانی دیر پیشانی منگا ولا نقول الا ما یرضی ربنا خو پخلا آغت سنویو چیز منگ لیکن آغت سچی رب پی رضا کی دخلینا منا کار خبر نو باسم منافقان ہوئی لو کان نبیا لم یمت ابنو کرے پیغمبر و عزب عزبی نمور میرات تے میرات بھی ان نشان اکا ہوا الابتار پیغمبر علیہ السلام تے میرات تے اللہ استادا دشمنان میرات تی تا آیاتی استابا بھی شمار بچان پیدا کم او دو میرات تی دو بو بیا سکنو موانقلی لیکن پا بدا باندی اتو قصو شیر دنیا پا ما چی اغازان تا فخریہ مانی چیزا بو جہل نسیم نشیوے لے دا آغا خو نسل ختم شده خو کفرزان شیوم نو دا شرم نو بدانی شویده چی دا ابو جهل نسل موی باقا جبو ابو جهل کنه تبت یاد ابو لحب تبت یاد ابی لحب تا دا آغا ابو لحب زی اچه قرآن تا کنزل کلیدی بازی توی دین نم نشه هسته دا نشویده صرف چیزا دا فرعون چی زمان اصلا فرعون ترسید اللہ دا اولی شربیگی پی او دا پا فخر بانی تو کو چیزا دا پیغمبر امتیم دا پیغمبر بچیم حلالی بچیم دا آغا او دا آغا جدین مانون کی این نشانی که هو ربطر لو کانا نبیین لم یموت ابنو منو بمر نو دا و سمرات نبی علیہ السلام چو وفات شو منافقانو میو لو کانا نبیین ما ماتا و پیغمبر و خاتم النبیین دے نمور بنا دے و پیغمبر نشتے و بشتر صابرین او خوشحالی و اکلکی دون کتا پا دین دا اللہ بانی چکے سر چو زر ترم دعوت تپا ریش پی میں شو واپس لا میں سارا پلار مر گئے شو انو خبر چیدے بار رہا وی جنے سنگا دا ما وی خرا سی چل شیری دا جے سڑی پکا وی دے پد بار رہا ما خبر کو ما خبر تو مل رہا جوان دے نا وی کوٹے نرخص جو خدا روغا او زنم خبر نما تے بیا دا خبر او کلا وی بس کا دا خوے دا پارا بس کا دا شت پورے کنا تا دینو رسو بس کا نور کلے دی لور گڑی کلے دی زویر گڑی او کلے اس کی کرا بلسا میں قسم پا اللہ دی چیزے را پرے دم دا برگڑی او داو پا کال کی با ہمیشہ دم آیا غوائر دا مرداری دا غر کی با خلکو بے ویتا نمانی شکرانہ نوار کئی ووگی نوار کئی ووگی مقرار تر چلاسا پوری پا دی طول خلکو دم آدی نکت وقت مقرار ادا مونگ ویشیلی دی پا دوتار باندی تلبا پا منی مانی با میاتا اخون خیل بتا دا بیرا طولول دا دا قلبی دا سر ہو گئے دے مطلب چا سر قلبا دا نو خلقو تینا قلبا جو رکا چی دا ورکی نو قلبا بے پائی چی دا نورکی نو نبا پائی نو ما نورکا نورتا با مورکا وی نو زمان دے قانوی چی تا ہو گئے نورکا زمان غایی باورو گری نو ما برگری استا پا غایی باندس کن راشتا زمان دا زتی ہو گئے نورکا او قلبا ستا دا نستا دا قلبی ہو گئے زمار گلی ستاجیون پینزش پک کالا غایر غف او دو پا دا اخال کو بیوی بس ککنی ای یاسی دا خدای پنن دا یو ووگی وارکم مای نی وارکم دا دی رشین ووگی نوارکم آقا چی بس شو بیا زمار غای ندیم تاروی می ندیم نو دا بیوی ویلو دیو وقتا یو زبی دی دا بمبر شد نو مای میری بانا دا و چی پیدا شید انسان سر مرگ را ورلی نو چرا ور خل کو جو کر شیف ہو نو اولو جاری غرضو لے موتا اور واچو خلا خبر شیدا کار دکڑے خضو بخیرے کول خدا ایدی دیزوین اخلاص کی اب پیرا بابا پنیکر شیزوین اخلاص کی شیر پنیکر شیزوین اخلاص کی میں در زبان ایدی ایمانو منو کی دیخ مر کی زبان اندر ضرورت ایدی مر کی از بیلوان قسان ستے مشرکین امیشہ در کر کے پیغورم ورکی وثمرات وبشر الصابرين اغشاليو وعظم كون كتب ديباني مخيم ان الله مع الصابرين آلتا صبر پا مسالاو ادلتا كي بشر الصابرين دلتا صبر پا مصيبت بانده او فرق دوارو كيوكو دا الله دا كتاب نظار شم فرق كي آلتا داني ديوري كي بشر الصابرين آلتا وي ان الله مع الصابرين پرشاني دا عقيده دا دا ضرر دا اللہ تا سر ان اللہ معنا لا تحزن دتا سر ام اللہ وی مسئلے خبرہ دلتا دا دنیای مصیبتوں خبرہ دا نو دلتا سر بشارہ ذکر کو خوشحالی بیان کا پدی بدل خوشحالی در قوم دلتا اس معیت ندیوی دلتا وی دلتا خوشحالی اتویم بشر صابرین دا سوک بیز غم کون کی یعنی آغازی چکلو رسیدو تا پریشانی پدین دا اللہ بانے وَاِدُوا دَذَنَا قَالُوا وَاِدُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً من خیود اللہ زد اللہ مکمی لاس ختمی کمی سترگ ختمی کمی وق ختمی دا غشه زخ پل نجیب نخ پل پیسے راخ لما وکر یو طریقہ وکر بل طریقہ سب سودا کم زمانا چا تا پوس گئے چول دا پیسی تیسے تی لگئے نظر جواب بیلشم کنے چا زمان مال لفتر دا غی اختیار دے چی سکی زمان وجود کی او تا پریشانی را ولی دا غی امنو زمان پکیتا سا اختیار دے چی زمان وغیما چی دا دا ولی و خدا ولی و خدا با انا لیللہ یو دوی مدا انا علیہ راجعون منگلو اللہ تا گردی دن کی زو اللہ برانا تا پوس کئی دا غی مناسب با جزا و صدارا کئی دو خبر را لی عقیدہ دا توحید ایمان بالآخرہ دلتا عقیدہ ہم در صدر پا اخیرت میکن دے نو دیو اے قالو زن خلق چی پریشانی راشن دے دے زن نسرو کی قالو انا لیللہ و انا الیہ راجعون تو سر قالو سلوائی نفیدہ اتوز نور خبرہ کئی صرف دعو اے انا لیللہ و انا الیہ راجعون مولیانی اولنا ہوئی خطاوی انا لیللہ و انا الیہ راجعون درشی انا کی روغ علیف دو دے اخری تینا علیف چی مخورا علیف چی اخورن کلام دروان کو انا و انا اللہ و انا الیہ راجعون اکلا کی ہوا اللہ دی قول نمرات سے دے پہ خلی وائل مراد دی نا نا خلی وائل نہیں دی قول نمرات قول منطقی دے جبی نہیں دے مراد قول نمرات عقیدہ دے ظلم مراد دے قولو لا الہ الا اللہ اعتقدو لا الہ الا اللہ دا دے ظلم نہ ہوا ہے کانا اقولو بے ذالکا دامی عقیدہ دے ہوئی دا غرم دامی عقیدہ راغب اسپہانی لم يرد القول المنطقية بل أراد ذلك إذا كان معه اعتقاد وعمل راغب إصفهاني مفردات كوي داشان تجمل والاوي منطقي قول دخل خبرتنا ننا مراد بل كي عقيدة دلتنا مراد دا أجزر پا خلوه هو أجزر پا كومي نو پا جمعهم داشته كي هو أنو زجب ذكر مراد أنو دوار رانا دا چی سوکیو انا للہ و انا علیہ راجعون دے پا مانا منہ پوئی گی نئے پی ایمان شتا دے نظر دے دے والی نظر دے سو فیدہ و خطا اس فیدہ نشتا دے دا مانا ذکر کئی تقریبا غرائب القرآن قالو اے بالبیان و باللسان والقلب لا باللسان فقط جو ملوم ہوئی دا شانتا غرائب القرآن والوم ہوئی پس دزرنا ہوائی صرف جب باندھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون نور تو نوئی رسول علیہ السلام ہوئی پریشانی رالا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ دینا غٹ خوشحالی اور کی غٹ بدل ور کی دنیا کی نیام البدل ور کی یقینی خبر ادا تجربے سر تعلق سا کی ماں سر یقین کامل سر ہو آیا جس سب پریشانی با ختم شی شیر نے روک دیا غبا اللہ در کی نہ پیس پیدا کی رک پکی تو ناراضی انا للہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زما خاون ابو سلمہ وفات کو دترز بھی ہے وہ ڈیر دے مینی ہو خاون دیو دیو بسر ڈیر مینا ڈیر خوب جن دیو مہاجر ادوار اد ہجرت نہ پس میڑ موسن کونڈا پاکستان مہاجر پاکستان سو کیا اثر نشتے اور نبی علیہ السلام نے اوری دلیو کنا ایمان دا ہو مضبوط ہو نو ما انا للہ و انا الیہ راجعون اوی دے زرد اخلاص او دا دے سارا میزر کے دعوی چی دا ابو سلمان اگا غور خاون مالا کب توک پیدا شی چی دا ابو سلمان ام غور لکہ زمان رشتدار امو قدردان امو مہین امو زما د مرض عدت رضی پورا کی دی و رشوی نو رسول علیہ السلام د ران نہ مطالبہ او کو چیز سر نکاح کوم کتا کای ز سر نکاح و نما عمر الا د ابو سلمہ په لکونو درجه پیغمبر علیہ السلام غره خواوندو ابه حساب اگر خبر اشیا و حقیقت دار انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالی سے کر دی دن کی زمانے اوزل روپے غور دی دی گاڑی کی تقریباً ہو یا ذرا مولی سے وہ احمد مولی سے ہوں نما کے کل اوکتل کی نشتے دے انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی دے اولے میں اسے چل نشتے اسے چل خو دے ہمارے روپے گاڑی کی غور دی دی کپا لارے غور دی دی خلاص رو پسے ما خام موز ما کاؤ درے وران درے اوڑ مرا رہے مولی سے ہوں سر روپے دیا لکان سکے دا سی درہ اوڑی انا للہ و انا الیہ راجعون او یاد روپئے یو گیر خیر لو فر ڈرے اور او کیلنڈر بیا میں چل اور کئی اگو زان نہ کر دے تو چیز روپئے خود دا مولیا نے کہ چا جی کیا چر چر تجی دے اولی دو مولی دو یہ من کو تا سو کسی کر دی دو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ہے اور کی او کدل تا معمولی و یو جوار نکو نو اللہ سخازین غٹ غٹ یو زنی غر غر یو زنی دی الذين قالوا الذين اصابتهم مصيبه دا غریب غم کو ان کی چکر اور رسیدو تو پریشانی دو وجود دا کمال وایدو نداخل دا بزرگان اولائک دا غتان اولائک دا ناکامیان اولائک دا غم کو ان کی اولائک دا بزرگان دا سمانا کول واڑی کی معنی کی جوندونی جوندون او سڑے ہم پزر کی دغه پیدا شی قوت پیدا شی طاقت اولائک از اوتا دغا کسان آیا اولائک از اوتا دغا خلق نچتے پکیت جوندون دی اغا مصداق خواه اولائک دغا نیکان دغا بزرگان دغا بہادران او دا قدردان اللہ سخا خاص قدوبانی دی میرا بانی در عبد تر رحمتون در عبد میرا ربیم در عبد تر افلائی انامونا و رحمتون میرا بانی در جنت صلوات در دنیا رحمت در آخرت الجنہ صلوات فی الدنیا انامون دی رحمت الجنت و فی الاخرہ و جنت علوم دیلا صلوات انواع الرحمت الخاصة اے صلوات من عظیما لولی نامون پی دا اللہ دی دا اللہ دا طرفنا صلات دا پمانا دا سنا باندے صفت باندے دی تعظیم باندے دی فدو بانی دی آفرینونا در رب در طرف نائی علیہم صلواتن فدو بانی دی شعباسی در رب در طرف نائی و رحمتن و مربانی آفرین دی پدا سے بہادر باندی آفرین پدا سے زوان باندی آفرین پدا سے ایماندار باندی چہ ہر قسم پریشانی پا دین کی برداشت کئی آپا دی یقین برداشت کئی چہ اللہ با پسیرات را ہونی آخر را برا رداش دا جی دا آفرین قابل در منبر سے پتنی دیوری چی منبر معنی افرین دی صلوات از صلوات جمع ذکر کرے دا اولی پریشانی دیلی شوی دو وجود پریشانی دا دو مال پریشانی دا دو اولاد پریشانی دا دو مرد پریشانی دا صلواتون رحمت دا آخرت او دا بزرگان خاص دا دی پسام معنی کلک اہ دین السراف والمستقیم اولائکا هم المعتدون سرات مستقیم وی مصیبت پا فدین برداشت کئی سرات مستقیم وی نو کی مصیبت را ہے ان اللہ با عقیدتا ہوئی اور اللہ بذر کئی اولاک هم المعتدون ہم دا خلق دی گردی دن کی اللہ دا خلق دی پہ سیدہ ران هم المستمسکون بے عذابی دا خلق دی جو دا اللہ قانون تین کرے دی اگر میرا بانے انو صفا والمروہ وی سخت برازی پریشانی برازی آن دا چی مرگ بوم برازی بچی بدل علالی گی جہاد کی بہوشتے لے کی گی دشمن بدل بچی علالی او دا دے سارا چی برداشو کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا دین دا پارا پدو بانی میرا بانی اتم اعتراض نہم و دا غی جواب صفا مروہ دو غنڈائی وی چیت چیت غرونو دا مکی معظمینا کعبی معظمینا چی پکم طرف راوزی چی باب صفا توی لے کی گی نو دا مخیل رازی وس نشتے اسے او چتوالشتے و وانڈے حکومت کی نوری دی دے دور تا خطل ذکر کول کعبے تمخ کول دعا کول دا دمخ کی نر دین کار مقرر دی نیا زمنگ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ چینی کو بابا دخپل بچی سرا پا دا دے که دو اوخ نا کودا که اصلا لگی چواری و صحیح و اغیر ورک لگی و بو اچنا روان شو پا پلا دو اوخ نا کودم نشو دو تا شاک را پدلا بیستا تیره دا حاجر وی عجیبا کاریو که تاری تا خون او مونک للا چیرا تا سدل تا یه ازم و بیار ازم یا زر ازم یا بدل تا میشه تا زبیان در تا خون او نک للا نو دیو تا آوازو که یا ابا اسماعیل الامن تا کلونا واد اسماعیل پلا منگا چاہتا پریدی دن تا خسوک نشت دی دا ابراہیم علیہ السلام دا جواب وار کولو توان نو ندی بیا وازو کو یا با اسماعیل الامن تا کلونا دا غفظن بستا تیرے دن دا جواب وار کولو توان نلر قابل خزا نیکا تسلید زان نور کئی وی اللہ امرا کبھی آزا دا اسماعیل پلا راتا تا اللہ ہوئی دی چدا سے روکا ندد درکلت وی اللہ امرا نی آو ماتا اللہ ہوئی دی چدا سے روکا ندعو توی اذن لا یضیعونا بیا خو اللہ منگا نبر با دی زمنگا با کفالت کئی حفاظت با کئی زا پریشانا کئی گمو غلیم تسلی ورکرا چ اللہ منگا نہ خراب ہوئی تو زیادہ پریشان نہ سی وہ ختم شوی دا خوب برداشت کی خوب بچے لتے ٹکئی جاڑی وہ بنش دی دا پریشان سو رونا والا روانہ بچے تے بیر تک آتا نپور غنڈے توختو صفا توختل بچے ام گوری ورتے اس گوری چرتا مرغے شینوالے لندوالے اشتے کنشتے او کعبہ چی پا کم زیدن دے ترتے مخلے نشترے نظارہ کو زیدہ بیا پا کتا نو کتا زیدہ پناہی دے وزوی نشی لیدے دے کی نو دے دے کی من نکا نو بلی غنڈے تا چدا سی او چتا سوئے وکتا لزوی لید نو بیا پا آرامو خطا آل تا ورتا رشتا پریشانے کی وہ چکری اولی صفاتا او مرواتا او پا ہر ظل صفا مروابانی اللہ دا ورتا رشتے کتل لی وم دل بانی پا آخری ظل باندی مروابانی او ترشتے کتل چی گوری بچے سنگ گوری بچی سنگ کی سرائے ناسو کول ایس پین رو بے سرائے دی او آن او برا او وقتی دا اسماعیل دلتو تا کول سر رواتی اگر او وقتی او برا روانی شوی دیرا من رکھ را چی سوک دیرا دن تا کی انسان دا کمر آگئے رو را سیدا وی کتل او برا او تی دی نو زر ام لکل او بوتا دن جوڑ زیر دن کو او دنیو تا جوڑ کو تسلی و شونا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی که حاجر دیتا دن تا پولی نوی تڑلے نو دا زمزم او بوتا طول دنیا تا رسیدل وی واغیر تا مرگ او تڑلے نو دنی کو دا او بوبا اسکلی دا صوفا مروابا نتلل را تلل آغا یاد پاتی دی او دی میند که دو دوارو پو مند تلل آغا یاد پاتی دی خپلا نیا یادا که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع